Vi drøner gennem land og by. Vi er på banerne på ny. Vi kører 100 km i timen derude. Og solen vinker i mit bagspejl. Og bag mig snisse viser horn, der tuder. Sømmet i bund og drøner derude. Tiden står stille på vejen. Men tænk, hvis vi mødes på stregen. Så op på bremsen igen. Til venstre og overhaler behændigt den svensker. Værker suget fra en bus, der havde tændt det helt store blus. Den vendte ned igen, så vi kunne se derude. Tiden står stille. Blaffer og vinker. Vi suser over en bakketop og ser månen er skruet op. Den sejler med os de sidste timer. Der